fondo do aire é vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Este é o primeiro programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera, a nosa veciña aquí no, na Xantalla do Pichel, unha radio pirata, parede con parede, con fondo de filmes pirata. A primeira cita do Fondo do Aire Vermello é co escritor, dramaturgo, artista e cineasta xermano sueco Peter Weiss. Mañá ás 9:30 o Cineclube proxecta na Xantalla 4 pezas cinematográficas do autor da Estética da Resistencia. Peter Weiss publicou a volta de 30 libros, case a metade obras de teatro, entre finais dos anos 30 e comezos dos 80. Ilustrou algunhas das súas novelas, O duelo á sombra do corpo do cocheiro, Adeus aos pais, Tres relatos para Germán Hesse, As mil e unha noites, e produciu unha obra pictórica importante ata 1960. Foi nese ano que Weiss clausurou os seus traballos cinematográficos, 14 pezas realizadas en 8 anos, unha delas, unha longametraxe sobre a que non tivo dereito a montaxe definitiva e de cuxo resultado se desvinculou xunto ao resto da equipa técnica. Unha longametraxe que remateu vendéndose como filme pornográfico co título Suecas en París. Desde 1972 emprende o seu traballo máis ambicioso, a escritura da novela A Estética da Resistencia, unha obra publicada en 3 volumes entre 1975 e 1981. O último volume saía 6 meses antes do seu falecemento, o 10 de maio de 1982. Desde 1999 conta cunha traducción no Estado español publicada pola editorial Iru. Mañá mércores, na sesión do Cineclube, veremos 4 filmes de Peter Weiss. Os títulos Estudio 2, Alucinación, Estudio 4, Liberación, Rostos na Sombra e Segundo a Lei. Son pezas, estudios e documentais de carácter experimental, marcados sobre todo por actividades como debuxo surrealista e unha literatura non menos innovadora e revolucionaria. E agora neste primeiro programa do Fondo do Aire Vermello imos achegarnos á súa obra e traxectoria co cineasta, investigador na obra de Weiss e fundador do Cineclube de Compostela, Ramiro Ledo. Boas tardes, Ramiro. Hola, que tal? Ramiro, queríamos comenzar escoitando un fragmento da Estética da Resistencia, pero non sen antes pedirche que nos situases neste ambicioso traballo de Peter Weiss. Bueno, como dixades antes, se falaba desde que era pintor, que fixo filmes, escribiu moitas obras de teatro, non? E tamén novelas, moitas autobiográficas e outras non, eran, bueno, máis surrealistas e máis da primeira época, non? Se cadra, tamén é o seu último proxecto, é a obra máis ambiciosa, como dicíades antes, é un libro que ten 1100 e pico páxinas, que se pode ver de alguma maneira como compendio a culminación de todo o seu traballo, non? É unha obra moi ambiciosa, que se sitúa entre o ano 37 na Guerra Civil Española e remata no ano 45, ao final da Segunda Guerra Mundial, e polo medio intenta facer un percorrido pola historia do movemento obreiro, centralmente no século XX, pero con un montón de saltos temporais, non, como veremos logo, que forma unha parte moi importante da estrutura da novela. Bueno, xa a propia envergadura do proxecto, non, de alguma maneira leva a ver como se pode ver como un proceso de esgotamento case que remata coa súa morte, non? A que lle dedicou a esta novela desde os 75 hasta 81, 6 anos, e empezou a escribir no ano 72. Son prácticamente 10 anos da súa vida nas que se sintetiza o seu traballo, como dicía, non? Podemos escoitar o fragmento de Estética da Resistencia. Falamos de laranxeiras inxertadas, que daban limóns, e deste xeito fomos derivando devagar cara a historia. A vida desta árbore tiña a duración da dun home. Tardaba entre 30 e 40 anos en acadar a súa maior plenitude. Cada colleita producía 70, 80 kilos de froita. En cambio, as oliveiras, que cos seus grosos toros e a súa enguedellada ramaxe se aliñaban nos campos, podían chegar aos 600, 700 anos. Estas árbores xa daban colleita cando Colón cruzou navegando o Atlántico, e xa tiñan froitos no ascenso e no ocaso dos imperios coloniais. Lindbaek, que originariamente era arqueóloga de profesión, quería saber que relación tiña cos restos do templo grego, ubicados sobre o outeiro da cidade, cuxo nome fora vinculado ao da deusa Diana, por Denia. Ramiro, este fragmento que ímos de escoitar da estética de resistencia, escoítelo ti, podíasnos explicar un pouco que importancia ten dentro desta obra? Sí, bueno, porque é un momento pequeno, non? No que ao facer as comparacións temporais, bueno, como os escoitaba antes, non? Entre a vida dunha árbore que dá froitos comparando a vida dunha persoa e contrapoñendo a vida dunha oliveira de 600 ou 700 anos, que marca un pouco o tempo da historia da humanidade e da historia persoal de cada un, que é un movimento constantemente recurrente durante a novela. Si ben a novela se sitúa entre os anos 30 e os anos 40, non? Remítesenos a figuras mitolóxicas, como é o caso de Hércules, que está moi presente. E esta vinculación persoal crea un movimento que ao fondo tamén é do que se trata a parte estética da novela, non? Que é como que ten a ver a vida de cada un co que pode ser a arte, non? A literatura, a pintura, sobre todo, non? E a escultura tamén desde o principio da novela, que é por iso o que despois de facer a comparación entre as árbores leva a unha persoa que é Lindbaek neste caso a facerse unha pregunta de que teñen a ver uns restos arqueolóxicos con ela propia. O título do noso programa, Ramiro, O fondo do aire é vermello, tomámolo dun filme que proxetamos no cineclube, que coñeces, un filme do cineasta francés Chris Marker. Unha película que sinalas nos teus estudos como próxima a estética da resistencia. Cal é esta relación entre a obra de Weiss e O fondo do aire vermello de Chris Marker? Bueno, a parte da ambición, non? Uh-huh. Das dúas novelas como unha crónica do movimento obreiro, se cadra a obra de Marker máis centrada no século XX. Chama a atención, coñecendo un pouco a historia de como do compromiso político que vai adquirindo Peter Weiss, se produce no ano 68, nun momento que el non estaba en Europa, vai de viaxe convidado á República do Vietnam e utiliza a experiencia que el tivo durante a Guerra do Vietnam aló para narrar toda a parte da Guerra Civil Española que el non viviu, non? O filme de Chris Marker colle como punto de lanzamento para o século, de alguna maneira, a Guerra Civil Española tamén, pero vendo como as declaracións, non, da xente que vivía o maio do 68, que dicían que para eles o ano 68 era como a Guerra Civil Española dos anos 30 para xente da época. Uh-huh. E a partir de aí hai un paralelismo moi forte tamén, porque os dous proxectos arrancan a partir dunha obra de arte que lanzarán nun caso o filme, noutro caso a novela, non? Como na novela son os tres protagonistas, que son tres rapaces militantes comunistas que se enfrontan ao friso de Pérgamo, no Museo de Pérgamo en Berlín, e intentan explicarlo ou ver que ten que ver con eles iso, e o filme de Chris Marker arranca cunha montaxe épica, non? Que parte a partir do Acorazado Potemkin de Einstein para darlle o impulso a todo o filme, iso como punto de arranque. Peter Weiss situaba nunha entrevista que lle realizou Harun Farocki en 1979 os inicios, o lugar do que partía a estética da resistencia. Lemos un fragmento desa entrevista que mañá repartiremos completa na sesión do Cineclube. Sehr groß ist, also nicht sehr handlungsreich. Wenn der Held nach Spanien kommt, Dixeronme que unha viaxe a Vietnam do Norte, mentres Vietnam do Norte estaba a ser bombardeado, cambiou algo en vostede, que deu un impulso a este libro, A estética da resistencia. Porque en Vietnam vimos o que a consciencia da historia e a consciencia da participación na vida cultural significou para a poboación, para resistir a esta terrible presión. Porque non vin ningún outro país que estivese tan ameazado na súa existencia e ao mesmo tempo tivera unha cultura intacta, na que as persoas, mentres loitaban pola liberación, tomaban parte. O esencial desta loita era, por parte da dirección política, que a poboación fora activada non só a prestar resistencia militar, senón tamén cultural. E por iso eran as impresións destes grupos de teatro que avanzaban ata as liñas máis avanzadas do frente e que, mentres estaban a producir ataques con bombas, lían nos refuxios poemas clásicos. Escenificaban óperas clásicas que eran comprendidas e percibidas pola poboación das aldeas, xa que era unha parte tradicional das súas propias vidas. Así que vostede viu en Vietnam unha utilidade máis diaria da cultura e intentou elaborar tamén en Europa unha cultura diaria así, é dicir, unha combinación de vida cultural e política. Este traballo, ese intento de plasmar na novela unha cultura que nace do pobo, que non pertence a unha clase concreta, ten naturalmente moitos puntos de contacto con aquelas experiencias en Vietnam. Mas hai naturalmente outros moitos elementos que me levaron a iso, de experiencias persoais moi anteriores, e especialmente experiencias coas persoas que están no traballo diario, que atoparon en sí mesmos a iniciativa de apropiarse dos bens culturais. E a cultura é, naturalmente, segundo eu a comprendo, non unha cultura que só comprende as obras de arte, a literatura ou a música, senón a base da conciencia, a base do pensamento das persoas que queren pensar, que reflexionan e que son conscientes da súa propia existencia. Da es mir aufgefallen, dass das Gesicht der beiden Polizisten, die hereinkommen oder ihr Erscheinen, überhaupt keine Rolle spielt. Ramiro, os filmes que imos ver mañá no cineclube son bastante anteriores á estética da resistencia. Daquela que poderemos atopar neles do pensamento político desta novela, é un pouco cal foi a evolución política de Baix. Bueno, como falábamos antes, non? E el propio recoñece que os anos 60 foron moi importantes para ele, case un proceso de formación de novo. Na altura dos anos 50, a vez que pintaba, empezou a facer filmes tamén un pouco en relación co ambiente no que se movía, era un ambiente de artistas de vanguarda, e estaba, bueno, relacionábase con xente que facía filme experimental, e bueno, os filmes son pezas sinxelas as primeiras, son filmes abstractos que el foi debuxando plano a plano e que despois traspuxo as imaxes. E a cara a finais dos anos 50 foise tirando máis cara ao documental, pero tampouco sen renunciar a unha abstracción. Non hai en dúas pezas máis curtas que ten, non hai unha sincronía entre a imaxe e o son tampouco. Bueno, como el falaba de que o deixara un pouco por, bueno, esgotamento, e o caso este da longametraxe de ficción que tentou, que ao final se lle foi das maus, remontaron e que ya venderon como filme pornográfico e renunciou el e todo o resto do equipo. Entón, bueno, podese ver como un proceso tamén de evolución dunha persoa que está separado por 20 anos. Non teñen directamente nada que ver, pero bueno, vense como distintas etapas de evolución da vida dunha persoa. Nada, decíamolo antes, estudio 2, alucinación, estudio 4, liberación, rostros na sombra e segundo a lei son as 4 fitas que veremos mañá. Nese sentido, que imos ver nestas 4 fitas en concreto no cineclube na sesión? Segundo a lei é un filme que pasa nunha prisión, na que, bueno, fai crear imaxes abstractas, non se amosa fundamentalmente os espazos enteiros, non? Si está un filme moi fragmentado, escoitase conversas e ruido sobre todo entre presos. Claro, xa apuntabas antes, non, que son estudios documentais de carácter experimental. Bueno, damos agora paso a outro fragmento da estética da resistencia e a ver se non lo podes comentar. Thank you. Acotío ir a dicir a meus pais. Acotío ouíra dicir a meu pai que ansiaba o tempo no que, pola súa idade, ningún tallero aceptaría e podería entón adicarse a estes estudos. Mas debía estar a pensar nun futuro aínda lonxano, e rapidamente tiñamos que volver ao traballo para crear as condicións para que el conseguira o que precisaba. Como meu pai exixira ter acceso aos bens culturais, insistía en que lle pertencía todo aquilo que os rodeaba no seu lugar de traballo. A arte e a literatura eran medios de producción, o mesmo que o eran as ferramentas e as máquinas. A súa vida foi un continuo esforzo por superar a liña divisoria. Na fábrica, os compañeiros podían mofarse del, ou mesmo chamarlle adulador, ao velo tratar as máquinas con cuidado extremo ou cando pensaba en melloras técnicas. O feito de que se abuse de nós, dicía, non debe facer que vexamos o noso traballo como obriga e escravitude, deixándonos levar pola desgana e a falta de vontade. Do mesmo xeito que estaríamos perdidos se non fixeramos noso o contido de libros e cadros, morreríamos se non consideramos xa como noso todo o material da fábrica, cada obxecto creado por nós. Se logo dicían que se estaba a autoenganar, pois non era a nós, senón a outros, a que lles beneficiaba o traballo. Entón, voltaba o seu rostro ancho e osudo a quen o dixera, calado, e logo respondía coa forza contida da súa convicción, que ao seu redor en non vía outra cousa que non fose a nosa preparación para a toma de poder. Este fragmento enlaza con outro da entrevista da que vimos escoitando algunhas partes. Sehr groß ist, also nicht sehr handlungsreich, wenn der Held nach Spanien kommt. Así que vostede di que traslada moito do que viviu a outra existencia, a vida de persoas que vostede coñeceu e estudou. Isto sempre pertence ao método da escrita, trasladar experiencias dun mesmo a outra figura que está noutra situación. Este ter que loitar polo coñecemento, iso tamén é unha experiencia que viviu vostede? Na súa maior expresión, porque vivín esa experiencia xa na escola. A miña escolarización rematou moi pronto, así que eu realmente non tiña escolarización ningunha, porque fun apartado da escola cando tiña 14 ou 15 anos, por causa do nazismo. E fun a un mundo no que apenas tiña un soporte existencial, un soporte económico, a non ser que me sometera a miña familia burguesa e fixera o que eles desexaban para min. E xa desde moi cedo deixei de facelo, escollín a profesión de pintor e comecei a pintar e tiven xa daquela unha vida proletaria, na medida en que ser artista e vivir no estranxeiro provoca unha indefensión completa, un proletariado que case podríamos chamar un proletariado lumpen. Así que desta maneira, o narrador en primeira persoa ten puntos de contactos moi fortes co eu, que escribe o libro, porque as experiencias tampouco son tan distintas. Eu non traballei tan cedo na fábrica, iso foi despois na emigración en Suecia, durante anos, mas eu coñecía as experiencias. Ramiro, o fragmento de Estética da Resistencia, o fragmento da entrevista de Farouki con Baix, teñen unha clara relación, non? Como leva tamén desa maneira a súa vida, as súas propias relacións a Estética da Resistencia? Bueno, ele fala un pouco aquí de que houve un momento que rompeu coa familia, intentou formarse por libre, non? É un pouco esa loita polo coñecemento, un pouco que falaba tamén antes a parte da novela que se leu, que levaba a cuestionar tanto o modo de representación do movemento obreiro como as condicións de producción, non? O que falaba antes concretamente era o pai do protagonista da novela, cando dicía que a arte e a literatura eran medios de producción, o mesmo co eran as ferramentas e as máquinas, non? A partir de aquí Sí que se abre un debate na novela, non, contrapoñendo modos de facer en cadros ou en libros, contrapoñendo uns a outros a partir de pues, quen financiaba as obras e como, como se representaban os obreiros, non? Está o caso da contraposición entre a liberdade guiando o povo de la Croix e a balsa da Medusa de Jericol, no que a partir de explicar o proceso de producción da obra dunha e de outra e quen financiaba cada obra, se establece un debate que constantemente nos leva, non? Por parte moitas veces da defensa, dunha defensa que despois se nos vai a cuestionar con outra defensa que se lle vai contrapoñendo, non? Esa loita polo coñecemento que se apuntaba, case aconteceu hoxe ca obra de Peter Weiss, non? Con este escritor, artista, dramaturgo, militante, que chegou a soar para o Premio Nobel de Literatura e hoxe case que se esqueceu. Crees que se esqueceu a Peter Weiss, Ramiro? Bueno, depende, non? O que si tamén é que a xente un pouco que o recupera requirelle, pois, bueno, é un interés persoal, non? Que polo que sexa ten que desencadear un proceso de búsqueda, bueno, no caso das traducións, non? En castelán pódense ler hoxe non sei se 5 ou 6 obras, non? Pero a súa produción é moi ampla. Bueno, agora sí, por internet ou librerías de vello ou mercados poden ir atopando, pero todas as edicións que hai do seu traballo son dos anos 60. Bueno, moitas gracias pola túa intervención, Ramiro. Queremos lembrar tamén que Ramiro Ledo realizou neste ano 2010 a súa segunda película, titulada O proceso de Artaud, fita que viviu a súa estreia oficial no Cineclube de Compostela e está a ser seleccionada en diversos festivais do Estado. O proceso de Artaud destaca pola lucidez coa que Ramiro pon en contacto dous documentos históricos e artísticos. Por unha banda, as actas da expulsión do dramaturgo Antonín Artaud do grupo surrealista, e por outra, anacos do filme mudo A paixón de Xoana de Arco, de Carl Theodor Dreyer, na que tamén actúa o propio Artaud. Precisamente esta semana teredes a ocasión de ver o proceso de Artaud en varias pantallas do país. En concreto, pasado mañá, xoves 18 ás 8 da tarde, proxectarase no local da CUT en Vigo, situado na rúa Policarpo Sanz número 22, dentro do ciclo de cine Firmar a Historia. O venres 19 tamén en Vigo, o proceso de Artaud proxectarase dentro do primeiro festival internacional de curtametraxes Curtopía, no Cinema Salesianos, ás 9:30. Para rematar, xa de volta a Compostela, o domingo 21, ás 9:45 do Serán, o filme de Ramiro proxectarase na sede da Fundación Caixa Galicia dentro do Festival Cine Europa. A máis, o proceso de Artaud acaba de seleccionarse para dous festivais que terán lugar a próxima semana. Son o Festival Internacional de Cine Documental e Curtametraxe de Bilbao, Cinevi, e o Media Fest en Gran Canaria. Bueno, noraboa por esta selección. Queríamos che facer unha última pregunta que relacionamos co anterior, que é a dedicatoria do proceso de Artaud está, bueno, precisamente dedicado a Peter Weiss. Por que decidiches iso? Bueno, primeiro, gracias por toda esta propaganda que acabas de facer. foi un pouco circunstancial, non? Porque no momento, pois, bueno, o filme parte dunha idea dunha contraposición de dous documentos, o filme da paixón de Xoana de Arco de Dreyer e as actas dunha reunión do grupo surrealista no ano 26, que foron case coincidentes no tempo. Bueno, había unha idea dunha contraposición, pero non sabía moi ben como facela, non? E, bueno, cadraba que nese momento estaba lendo A indagación, que é unha de Peter Weiss, non? Que é unha obra que ele construiu a partir de testemunhas da súa propia testemunha, que foi o xuízo contra os responsables de Auschwitz que se fixo nos anos 60 en Alemanha, que enlazou as declaracións que ele escoitaba co material da prensa, recortouno, transcribiuno tal cual para crear unha obra de teatro baseada só nunha documentación que aparecía na prensa, que se chamou, como dicía antes, A indagación, oratorio en 11 cantos, non? Isto pola parte das actas. E despois a obra de teatro que lle titulou Hölderlin, que, bueno, na que me abrallou a maneira tamén que tiña de mesturar personaxes históricos, non? E que ven a rematar con un encontro que nunca se produciu entre o poeta Hölderlin, non? E Marx, que son coetáneos e sempre se falou, bueno, hai un texto de Cortázar, non, que di que cando Thomas Mann dicía que as cousas terían sido de outra maneira se Marx lera Hölderlin, Cortázar di que iso sí, pero que tamén Hölderlin lera Marx, non? E é como ese encontro imposible que Peter Weiss o que Peter Weiss lle dá lugar no seu texto. Bueno, foi circunstancial, pero ao final polo que sexa, polo azar que sexa, non? Pois sí que son dúas obras de teatro da mesma persoa que no filme sí que vexo refletidas, non? A parte de é un agradecemento iso, como digo, non, do momento que a calquera nese momento pois está pensando nunhas cousas e cadrou así. Bueno, Ramiro, pois moitas gracias por acompañarnos na estreia do programa de radio do Cineclube. Bueno, a vosotros. ¿No? Ben, xa para rematar a conversa sobre Peter Weiss, escoitamos o fragmento co que remata a entrevista con Harun Faruqi. Volvemos a Vietnam. Sehr groß ist, also nicht sehr handlungsreich, wenn der Held nach Spanien kommt, macht er dort keine großen Aktionen. Mudaron algo nisto as experiencias da guerra do Vietnam? Confirmouse coa guerra de Vietnam, mas xa viña de antes, intuíu había tempo. Así aínda Vietnam foi unha experiencia decisiva, como foron tamén as loitas de liberación dos países do terceiro mundo, as loitas contra o imperialismo, que representa a meirande forza de opresión na época actual. Así como os povos loitan contra o poder opresor, contra os neocolonizadores, así tamén ten que loitar o individuo no seu ámbito cotiá, en menor medida, mas da mesma forma. De aí parten tamén as decisións políticas que un toma, a que frente sinte pertencer e de que maneira se quere incluir nunha loita común. E así chegamos de novo ao punto de partida máis colectivo do que falábamos antes, de que en canto as persoas deixemos de vivir a nosa situación privada de xeito restringido e egoísta e a vivamos en relación coas forzas sociais, teremos a posibilidade de colocar a historia da evolución nese marco dos acontecementos mundiais. O fondo do aire é vermello. O programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Así remata esta primeira cita co fondo do aire vermello. Só quedar para mañá ás 9:30 na xentalla do Pichel para a sesión Peter Weiss. Veremos 4 das súas curtas e contaremos con Ramiro Ledo e Alba Viñas para falarnos da escrita, do teatro e do cinema deste autor ao que hoxe dedicamos o programa. No vindeiro martes falaremos, entre outras cousas, do cineasta arxentino Hugo Santiago e do seu filme Invasión, que protagonizará a sesión do Cineclube do 24 de novembro. A nosa programación pode seguirse na páxina cineclubedecompostela.blogaliza.org. Insistimos, a propiedade intelectual é un roubo. Compartir non é delito. Boa noite a todas e todos.